بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن استنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعد، إخوة الإيمان، وجه إليكم ما أطيب التحيات وأجملها قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرم سبتد ببعية الله عز وجل دعنا نلاد صلى الله عليه وسلم هيران و إسلام أرمان ووو رنون يودو نوكو تددو نوكو لأبنا دو إن شاء الله هاري هندكا دي دنان دين تندرا خيون ري دينا ميرن كان إتري كو بجو سني دون نيو نيو ko adi adi kong en toro Allah so jalla yo hawrin ding en ko inete kon al ikhlas wal mutaba e golle mending ko adi kala karundo wopi si jommu ko baradi fandi o wasahi bugol baradi ding arai sitawi manki der ton ko wete ko labbinangol Allah azza wa jalla ma dum manki e gollangal ko wete kon hawrugol en sunna ne laadon sallallahu alayhi wa sallam on ti haray o tambintino to woni e gollangal si ko dididi non manki haray on tigi perdo ganyaki si tay ko wotare majje manki haray on tigi perdo ganyaki dun non haray den toro Allah azza wa jalla kayurmende makko yo hawrindin en e gal gollangal wonne derana goldo e golle men hedditiide den ko wiyete kon al ikhlasul mutaba warna en sabu dum don dadugol yite heba al janna kanko woni waliyu zalika wal qadiru alayh non are wono andirden non fe do saido alali yidin hino weli fi hino metti fi ko wadi al hali yidin mari en bone yidin nyande o hada hidi beido hidi heba dole noddanay be di ben hino duuda wadanay be di publicité hino duuda fayda duuda ta hebude hado wona e deftere wona e kongol wona e muhadara wona e ko wona dum don dun non are den wullito ko Allah azza wa jalla fandu gol noddanobe mo yere den dun non den toro mo kanko Allah azza wa jalla yo hawrin dingen e ben noddanay be moƴƴere nden non de ngande o signalino ka deftere makko wondema jokkoɓe laawol makko ngol haray ɓen ɗuuɗata ɗen torimo kanko Allah azza wa jalla yo waɗu en e ɓen fanduɓe haray se ndaari nokkel ndin fof ka qur'an ka Allah azza wa jalla yewtata fi ko ɗuuɗi kon majorité on taway yettinaaki on taway Allah azza wa jalla no ngini majorité on ko heewi kon e ayeje ɗen ka alquran ɗum noon haray yo waɗen e ɓen seeɗaaɓe ɓe watti tawi ɓe hawri e laawol makko ngol ngol o faalangol dandaygol ngol yiite naada aljanna amin ya arhamar rahimin non ngano andirɗen noon e nder alhamisa ɓe mottondira inchallah findintiniren eko yondiri e kaɗo dina men hande kadi inchallahu haray enɗen mottodiri hiɗen andintinira haray ko andintingol wonɗen fillagol ko ƴettan ɗen karmokoɓe mawɓe ɓen ko waɗi noon haray en hewtal taw formal ngol hoore men ko wiyete kon bayana kono inchallahu ko ƴoguɗen maleyku ko ƴettuɗen e defte karmokoɓe meɗen ɓen ittiri ko famuɗen nder ton kon inchallahu en fiƴƴinana e jama o ko waɗi ɓewi mo beesi hokki ko mari haray wudduɗo ala haray na saabu wonugol no janggi wonɗe yewtirde bal ko yurmodirgol e laaɓodirgol e finnidirgol ko yondiri e kaɗo dina men e ko ƴettuɗen e defte karmokoɓe meɗen ɓen inchallah ɗum noon haray hande yewtere meɗen nden e hinde yiilo ko yoɗiri e waɗɗagol airugol e heeferaaɓe ɓen e angal tawtugol ɓe e dabbundiiji maɓɓe ɗin, angal tawtugol ɓe e tereetiiji maɓɓe ɗin, ko ɓe waɗanta campagne ɓe publicita e toɓɓe maɓɓe ko tawata hara ko kamɓe hertori. Yewtere meɗen nden haray ko ɗon nde huccitirta ittiri ko Allah azza wa jalla newni wo, haray ɗen toro Allah azza wa jalla waɗaneɓe yewtere nden. Ko Allah hawrindinɓe ko wiyete kon al ikhlas wal mutaba e golle maɓɓe ɗen, o wannaɓe ɗum noon ka peese maɓɓe moƴƴe yawmal qiyama. Haray ɗo mi junnu inchallah, mi yettatan on, haray mi jonta e microphone on. فليتفضل مشكورا ماجورا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي المؤمنين وعدو الكافرين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، جعل المؤمنين إخوة متحابين، ونهاهم عن موالاة الكفار والمشركين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، وقد أمركم بموالاة المؤمنين ونهاكم عن موالاة الكفار والمشركين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. هاري موسيقى تدبي in yetta Allah subhanahu wa ta'ala on mo tawata ko o waliyu ɓeeɗo giyaaɓe makko gonɗinɓe. On Allah subhanahu wa ta'ala mo tawata haray ko o giɗo ɓeeɗo gonɗinɓe. Haray Allah subhanahu wa ta'ala mo tawata kadi ko o gaño ɓeeɗo heeferaaɓe, ɓe tawata ɓe yeddimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala, ko wana noon kadi ɓe salike gonɗinde nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam. Haray si ɗum feƴƴi en seeɗo alaare weteeɗo e hoore goonga, si wona kanko Allahu subhanahu wa ta'ala, kanko tun o alaa kafidiiɗo. On Allahu tabaraka wa ta'ala waɗuɗo ɓeeɗo jiyaaɓe makko gonɗinɓe, o waɗi ɓe musiɓɓe welduɓe, ɓe tawata hara si huunde muusii gooto e maɓɓe, haray no waywa si ko ɓe hoppu maɓɓe huunde nde muusi. Sabu ngal ɗo nene gooto yaagal e ngol ɗo giggol l'islam ngol Allah subhanahu wa ta'ala waɗi hakkundeeji maɓɓe. Kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wiika deftere makko: innamal mu'minuna ikhwa, annde no ɓeeɗo jiyaaɓe gonɗinɓe ko ɓe musiɓɓe. O yi wanahahum an muwalati lkuffari walmushrikin, wana noon kadi en yetta o Allahu subhanahu wa ta'ala mo tawata o haɗi ɓeeɗo jiyaaɓe makko gonɗinɓe, o haɗiɓe yiɗugol ɓeeɗo heeferaaɓe e ɓeeɗo yimɓe mushrikinaaɓe shirkanayɓe Allah subhanahu wa ta'ala. Haray si ɗum feƴƴi en seeɗo wondema oɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaaɗo makko ko nelaaɗo makko, wano noon haray yentoro Allah subhanahu wa ta'ala yo wele ɓeeɗo sahaabaaɓe makko kanko nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, kañum may ɓee ɗo jokkum iwtirnooɓe ɓaawo ɓen ɗon ko ɗum woni taabi'iyanko ɓen e kala ɓen artuɓe ɓaawo ɗon no moƴƴiri haa ñannde dalngal ngal darii. Haray si ɗum feƴƴi inchallahu hiɗen hiwrondira hiwraangol islam ngo tawata haray neraaɗo sallallahu alayhi wa sallam o yamiri en yen saakitungo hakkundeeji men. Kanko neraaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wii en wondema ngonɗon salminaango ngo wonay sabu yiɗindiral hakkundeeji men, ko ɗum woni wi'indirangol assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Haray si ɗum feƴƴi musidɓe tedduɓe, haray kono karamu koɓumen ɓe maakiri ni, haray ko addi adii ko yen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrindin en ko wiyetee kon al ikhlas, ko ɗum woni laɓɓinangol mo denndaangal golleeji ɗin, denndaangal dewe ɗen, tawata hara ko waɗirtenɗe ko fii Allah subhanahu wa ta'ala. Haray si ɗum feƴƴi kadi hiɗen toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrindin en e nde yewtere ɗo e denndaangal golleeji men ɗin, tawata hara koko hawri e sunnanelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam e hoore faamu ɓee ɗoo feƴƴuɓe men moƴƴuɓe. Haray musidɓe tedduɓe, en anndi ko wano karmo koɓɓen holliri ni, haray si tawii woni yen ƴettude ɗoo yewtereeji e ɗee ɗoo ñalaaɗe, haray naafi wiigol ko jogagol ganndal maa ko wonugol karamo kooɓe, bal haraynaa ɗum, bal ko annde e yurmeende jamaa on ko suti ɗen kon hannde. Haray ko ɗum ɗo waɗi si tawii woni ɗiiɗoo piiji no immaneede fii yo waawi wallindireede jamaa on feƴƴinane seeɗa e ko ɓee ɗoo karamo kooɓe yewti en e ɗee ɗoo defte maɓɓe ɓe tawatahi no wooda. Haray noon yewtere men nden hannde inchallahu haray ka ƴetteteende ber kala ko Allah subhanahu wa ta'ala newinani en koye ndeer ndee ɗoo deftere oɗoo ceernoojo men tedduɗo wiyeteeɗo Cheikh Salih Al Fawzan hafidahullahu ta'ala, ceernoojo mo tawata ko ceernoojo wuuridaaɗo e oo zaman ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala reenumo, mo tawata ko jeyaaɗo min kibaari l ulama, jeyaaɗo e karamo kooɓe mawɗo ɓen fewnduɗo e aduna on, ko jeyaaɗo kadi e mamruɓe ɓen en anndi ka lujinatu daa'ima lil ifta, ɓe karamo kooɓe waɗaaɓe fii jaabagol lannde ɗen e ndeer aduna on. Haray hannde yewtere men nden inchallahu koye ndeer ndee ɗoo deftere oɗoo ceernoojo wiyeteende alkhutbatul minbariya fil munasabati l asoriya, haray ko ɗoo woni ko ƴetteten yewtere nden ber kala ko Allah subhanahu wa ta'ala newni. Haray noon karamo koojon o maaki, amma ba'du ayyuhannas ittaqullaha ta'ala, o wii haray ko ono yo yimɓe hulee Allah subhanahu wa ta'ala, huliromo honno bi fi'li ma amarakum bihi, sabu gollugol konko kanko Allahu on o yamiri on, wajtinaa bi ma nahakum anhu, e woɗɗitagol konko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi on. Si on waɗii ɗee ɗoo golle, haray ko ɗum ɗooni maana hulugol Allah subhanahu wa ta'ala. Haray noon no jeyaa e ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri on, wano ceernooji on jantori ɗoo nii, o wii waqad amarakum bi muwalati l mu'minin, gonɗii Allah subhanahu wa ta'ala o yamirii on yiɗugol ɓee ɗoo jiyaaɓe makko gonɗinɓe, welda e maɓɓe, yurmeeɓe, wallondira e maɓɓe, yiɗondira e maɓɓe e denndaangal fiyaakuuji ɗin. Ko wano noon kadi hino jeyaa e kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko haɗi ɓee ɗoo jiyaaɓe makko, oɗum woni wanahaakum an muwalati l kuffaari wal mushrikin, kanko Allah subhanahu wa ta'ala o haɗii en nde yiɗeten ɓee ɗoo heeferaaɓe kañumma e ɓee ɗoo yo shirkanayɓe mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Qala llahu jalla wa ala, kanko Allahu on o wii ka deftere makko teddunde, wal mu'minuuna wal mu'minaat, o wii ɓee ɗoo gonɗinɓe worɓe kañumma e ɓee ɗoo gonɗinɓe suddiiɓe, ba'duhum awliyaau baad, yoga e mabbe ko weldi be yoga, yoga e mabbe ko yibbe yoga, wano honno nde wonno kambe ya'muruna bil ma'ruf hibe yamira ko moji, wayanhauna 'anil munkar hibe hada kadi gaay ko boni, wayuqimuna as-salah hibe nyinna de do julde ka wakutuji mayre, wayutuna az-zakah ko wanunun kadi be totta o do zakka hibe ita zakka on feundu ka ohana itede don, wayuti'una Allah wa rasulahu hibe dofto Allahum enelado makkon sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala humpiti o wigo dun do ni al hali jiyabe makko gondim be ben nokku go aya go. Allah subhanahu wa ta'ala wi innama waliyukumullah ande gido mon on, ande waliyu mon on ko Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu enelado makko on sallallahu alayhi wa sallam. Walladhina amanu eben jiyabe makko gondimbe, jiyabe makko gondimbe ben kadi yoga e mabbe ko weldibbe yoga, yoga e mabbe ko waliyabe yoga. O wi be do yuqimuna as-salah be do hino nyinna julde den, wayutuna az-zakata be do hibe itta zakka on kadi hibe totta o do zakka, wa hum raki'un be do hara e ko be wadambe Allah subhanahu wa ta'ala ruku'. Wa man yatawalla Allah wondo yidondirdo e Allah on, o yidi Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahu enelado makko on, walladhina amanu bengiyabe Allah on gondin beben Allah on, fa inna hizballahi ande pellet tabitino fedde Allah den, humul ghalibuna ko be do woni folobe ben, ko be fandi wonon, ko be duudi wonon haray fedde Allah subhanahu wa ta'ala den, sikki ala haray ko be do woni folobe ben, foti non hibe fandi, foti non kadi hibe duudi haray ko be do Allah subhanahu wa ta'ala fodi ko wiyete gum polgal haray en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo wadu en giyaabe e nde do fedde makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Bawo kanko Allahu mo banginde alhali be do gondimbe, wi wanaha subhanahu wa ta'ala an muwalatil kufari umuman wa muwalatil yahudi wan nasara khususan. O wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o hadi yidugol be do heferaabe ka hubin tingol, o hadi yidugol heferaabe be fop mabbe, foti ko heferaabe be tata ko al yahudan ko ben, foti ko annasaran ko ben, foti ko be tawata ben ko wiide Allahun ala, foti ko majusu mako nanta sifa be do dendangal kefero Allah subhanahu wa ta'ala o hadi o wiyete kon yidugol be do. Wa muwalatul yahudi wan nasara khususan yilti der dum o hadi kadi weldugol yida al yahudi an nasara ka hertingol, o burti hertinde fifi yake al yahudi an nasara on. Qala subhanahu wa ta'ala Allahu ta'ala wi la yattakhidhil mu'minuna al kafirina awliya, o wi jogitata ko be do jiyabe makko gondimbe, yani jiyabe makko gondimbe den be jogitata ko be do heferaabe awliya aweldibe min dunil mu'minina ko wana gondimbe ben, yani ko mun halan jiyabe gondimbe ben ko de be jogitoto gondimbe dimmoobe mabbe ben, be jogito ben don weldibe, be jogito ben don yidetebe, be jogito ben don wallindirtebe har wonaabe be jogito be do heferaabe ko wona gondimbe ben. O wi wa man yaf'al dhalika wondo wondo wadudo dun don jogitido be do heferaabe weldibe immorde gondimbe ben, o wi o do haray yo andu fa laysa minallahi fi shay, o do andu haray hay e hunde ala namo ka Allah subhanahu wa ta'ala, haray o do kanko Allah subhanahu wa ta'ala be habi yon tori Allah subhanahu wa ta'ala yo wo'intin en jogita golbe do heferaabe ko dum woni weldibe. Wa qala ta'ala Allahu ta'ala on wi kadi aya go ya ayyuhalladhina amanu kono yo jiyabe an gondimbe la tattakhidul kafirina awliya, wota on jogi to be do heferaade wota on jogi to be waliyaabe wota on jogi to be weldibe min dunil mu'minina ko wona be do gondimbe e aya go kan ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi kadi ya ayyuhalladhina amanu kono yujiya ben gondimbe la tattakhizu wota on jogi to aduwi aybe am ben ko dum woni be do heferaabe imorde al yahudi an nasara e ko wona kambe wota on jogi to be do aybe an wa aduwakum e aybe mon awliya aweldibbe tulquna ilayhim bil mawadda tawa onon hiyon jonnita be do ko wiyete kon weldigal e giggol hiyon nabana be ko wiyete weldigal e giggol wa qad kafaru tay gondi pellet be yeddi bima ja'akum konko ari on minal haqqi imorde kado gonga mi fenni kado gonga ka odo nelado mon addani on wano nun kadi de fenni odo nelado mon sallallahu alaihi wasallam de jabali gondi demo Allah subhanahu wa ta'ala wota jogito be do weldi be wota jogito be do waliyabe Allah subhanahu wa ta'ala o wi aya go kadi ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya kono yujiya be an gondimbe wota on jogito al yahudu wan nasara weldibe wi ba'dhum awliya ubad fami de yoga e mabbe ko weldibe yoga kambe yoga e mabbe ko yidube yoga ko wallindiraybe fi yebugol dina kan ko wallindiraybe fi lorrugol julbe ben haray fami dun do wota on jogito be do weldibbe Allahum yumayyata wallahum minkum wondo e mon jogitido be do weldibbe o yido ndire mabbe onon julbe ben fa innahu haray kanko minhum ko e mabbe o jeya Allahum wi inna Allaha tabiti fellatnu Allahum la yahdil qawma zalimin o fewna tabe do yimbe be tata ko toñobe ay ayyuhal muslimun ko onon yo jebbilibe al muwalatu ma'naha wo ko wete ko goldo yidugol ko woni ma'na muhum al muhabb al mahabbatu fil qulub ko yidugol ka der berde wayadullu alayha al mushabaha ino tindina non gol giggol ka berde don ko wete kon nandintina gongol lahum fi yani fi zahir nandintina gole be do heferabe ka feñi ton haray wawatake wawatay yide do goddo tun nyaawen o do himo yidi hefera ben kono waweten famirde dum ko sitay woni himo nandintini e mabbe ka kene imma haraka ka borna teri ma imma haraka ka hala ma imma ko tawtu golbe ka golleji mabbe hande kadi ko dum do wata en hollude en e kaari ko nandintini do e be do hefera be ei wa minal muwalati lahum no jeyanon e yidugol be do heferabe munasaratuhum yani munasaratuhum wallondirgol e mabbe wa i'anatuhum e wallugol be alal kufri e dongu do keferagu wad dalali e de do majjere wal batil o do mere mo be woni e mum e maki fal walayatu bi fathil wawi hiya al mahabbatu wal qurb siyama al walayatu sabu wadede o do wawu e haraka mutawata ko fatha be wi wo ko du woni ko al mahabbatu wal qurbu ko yidugol kanyum ma e battagol haray ko du woni yidugol be e battagol be kambe hefera den wal munasaratu e wallindirgol e mabbe wal muawanatu e wallondirgol e mabbe e hore kefera guma e nguyo banto ma dun e hore lorrugol julbe ben jaasina sembol jil islamum e ko nandita tay sifadi do golleji e wa hadha wonon de do golle wadu gol sifadun don ko du woni yidugol be do heferabe muharramun bainal muslimina wal kufar ko harmina dun hakkunde julbe ben e heferabe ben sellata ka juldo o yida kefero hay ko fotata e fandude bal ko waddi mo ko anugol keferon konno mo fennina ngaygu hakkundeji mabbe fa inna allaha tabaaraka wa ta'ala harrama 'ala al muslimina muwalat al kufar de wonno Allah subhanahu wa ta'ala tabiti pelleto harmini e dow jiyaabe makko jebbili ben yidugol be do heferabe wanahahum an zalik o hadibe kadi dun don ko dun woni o hadi jiyaabe makko gondin be ben yidugol heferabe wa hadzarahum minhu ashadd at-tahzir Allah rentini jiyaabe mun gondin be ben e yidugol be do ha heferabe hatirde e rentingol e imorde noneji rentingol gol fowkat watatalakhasu mawalatuhum fi umuri muhimma hayinun wawa rabbindinade yidugol bengol e piji araydi dodi tawata ko himmudi haysi wonadi few kono si sedaaji ari en wawa faamude ko honno jiyadon andirte si mo yidi be do kitay woni himo tawtude be golleji mabbe din si mo tawtude be e hore nde do majjere nde be woni e mum e si tayu ala e mum bewi al-awwalu minha bewi aranun dun edin don piji wal mahabbatu fil qulub ko yidu gongol kander berde yidu gol be do heferabe kander berde e fala yajuzu lil mu'minin daganta ko gondin do wo an yuhibba kafiran nde o yida take fero law kana aqraban nas ilayhi haysi tayun kefero latike ko burdo batta de himbe ben e makko haysi tay kefero ko baba e ma haysi tay kefero ko koto ma haysi tay kefero ko minyam ma haray daganta ko ma few nde weldata e makko daganta ko ma de fibanta o do giggol giggol bernde yankowol ben fa hadha al khalil ibrahim alayhi salatu wassalam ay odo woni annabi ibrahim alayhi salatu wassalam gido allah subhanahu wa ta'ala mo allah subhanahu wa ta'ala wi o jogitike gido e wi tabarra'a min abi odo dandino pottiti baba e makko tuma nonde o tawno woni baba e makko tabiti ko ganyo allah ko neddo mo yida allah hon kanko ibrahima o dandi o pottiti baba e makko e wi wano Allah subhanahu wa ta'ala wi rinon ka Qur'an wa ma kana istighfaru ibrahima li abih illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu e wi lataki insinana gol annabi ibrahima baba e makkungol si wona ga e fodore de annabi ibrahima foduno baba e mum en andi gol do insinagol makko nan de baba e makko wona li sabu mum si wona tawde hari o fodino baba e makko baaw o banginande baba e makko gonga kan o rentina be makko e rewgol sanamu be makko jabali hande kadi o fodi wonde ma o insinanto annabi ibrahima madama o hadaka e mum dun do wadi so insinan nomo o inon joni hande kadi falamma tabayyana lahu tumande banganomo kanko annabi ibrahim alayhi salam annahu wonde ma baba e makko aduwwul lillahi ko ganyo Allah subhanahu wa ta'ala tabarra'a minhu kanko annabi ibrahima o wo'iti be makko o dandi baba e makko o sortondiri e makko e wi aya go ka Allah subhanahu wa ta'ala wi aya go kadi la tajidu qauman atawata yimbe wo yu'minuna billahi beno gondina Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir ende do nyalande sakkitinde yuwaduna kibe yida man adallaha on ganyo Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahu enelado makko an sallallahu alayhi wa sallam walau kanu haysi taiben aybe allahun e aybe neladon walau kanu haysi be latike abaahum ko babira be mabbe aw abnaahum walla ko bibbe mabbe aw ikhwanahum walla ko musibbe mabbe aw ashiratahum walla ko gorol mabbe gol tigi be do kambe atawata abadan kibe weddida e be do madama be tawi ko aybe Allah subhanahu wa ta'ala Allahu minum bembe wadata dum ulaika ben kataba windama fi qulubihim kaberbe mabbe al imana gal do gondinal wa ayyadahum Allahu nasembinirabe bi ruhin dole minhu imorde kamako kanko Allahum o enni wayudkhiluhum onadu yaybe jannatin ali jannaji ajrihi no ila min tahtiha sengole majji al anharu chandi إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى الله تعالى في آية غو قد كانت لكم غون إلا تنكيون أسوة ينتي نرغل حسنة مؤجل في إبراهيم يا النبي إبراهيم والذين بن معه واندنوا بمكو يعني بمكو بن كانكو النبي إبراهيم إذ قالوا تمان ديبي أنو لقومهم يم بمكو بن إنا نمين براء منكم كمن دانديب كمن بوتيتيب من من جياك منثوم بن سورتي من ومما تعبدون يكون كريوتون من دون الله كونا الله وي كفرنا بكم من يديون يكون كريوتون ثو وبدا بيننا غوني فينينون حقوندي امن وبينكم حقوندي مون العداوه غاي غونغون والبغضاء يكوننا غونغون ابدا ثو حتى تؤمنوا بالله وحده ها غونينون الله سبحانه وتعالى حريكو دو غوني anyu golbe do aybe Allah subhanahu wa ta'ala imorde be do heferabe e be do mushrikinabe e be do nafigibe ko wawata wonde ko haati tay woni be gondini Allah subhanahu wa ta'ala sibe tuubi be ruttike be arti e ko haani kon be arti kala walla golbe gondini Allah subhanahu wa ta'ala hande kadi haray nene goto ya gangal e giggongol arti hakkunde mabbe jiyaabe goddumbe be amma sibe wadaari dum haray ko ngudo ngaygu woni woni hakkundeji mabbe e maaki wa mimma yadullu ala muwalatil kufar no jiyanon e ko tindinta yidugol be do heferabe attashabbuhu bihim fi zahir nandintina gol e mabbe ka kene kapiji feenyudi qala sallallahu alayhi wa sallam فإن الله صلى الله عليه وسلم بماك من تشبه بقوم فهو منهم قال أن نندنتني دو يمبه هاري كانكو كوي مكو وجيا سيونتكي نندنتني كي جيا بي اللهم قلت يمبه بن تبتو بك دين مكو كان هاري أنتكي كوي مكو جيا وانا ننكر سو نندنتني كي بيدوه فرابه فتواته بيدي الله سبحانه وتعالى be yeddine laado makko sallallahu alayhi wa sallam be yeddi o do l'islam sa nandintini ke be do kadi haray on ti ko be do jeya e maaki fa man tashabbaha bihim fi ibadatihim kala nandintini do be do ka dewe mabbe aw fi aadatihimul khassa walla ka mbokaaji mabbe ka kutimji mabbe di tata ko kambe hertori di yani faqad walahum haray gondi o do yidibe haray no en andi le do tobere ko fewndi ndeni hande moja nde wonno haray nanditina gol e mabbe gol hande hino feñani en ko laabi pos e yation haram ko be winon kon no andirte nanditina gol e mabbe haray on ti ko e mabbe jeya be wi li anna tashabbuha bihim yadullu ala mahabbatihim fil qulub nde wonno nandintina gol e mabbe kambe hefera ben dum hino tindina yidugol be jiya don ka berde haray titayi woni be inni iz law kana yubghiduhum lama tashabbaha bihim nde wonno non titayi on tigi hino anyunobe o falaka be haray mo anyunobe wano l'islam yamiriri o anyube non o nandintina tanoko e mabbe bayen andi sa anyi do goddo sa wattana lila haray hay hiwra golmo hay yiw golmo hino mette na non fi soda cionci sifa ko sodi ma fi wattuda sifa ko watti ma yaha ka o yahi ma fotto nge nokkure ka o yahata kono dun do holli haray giggo gol no dertom ko du wadi sibe nandintini e beedo wi wala yakhfa alaykum ma waqa'a fihi kathirun minal muslimina alyawma min anwa'i tashabbuh bil kufar eino suudaaki e dow mon kon ko ukki e mun hande ko buri duudude jiyaabe julbe ben immorde noneji nandintina gol e beedo heferaabe balla yahlu li ba'dihim illa an yakuna suratan min suwaril kufari fi jami'i shu'uni wala hawla wala quwwata illa billah eni balde zawo be mabbe weltorta be yidata si wonande wonanta be mbaadi imorde mbaadi ji be do heferabe e dendangal alhaliji mabbe din kambe kala ko be wadata haray ko welata be ko ma haray be nandi tini e hefera den si be borno to ka yaadu marché ko sago mabbe hara ko no hefera den bornorta non si ko ka yaadu lekkol sago mabbe hara ko no hefera den bornorta non si ka julirde kala e alhaaliji mabbe din taway haray ko welata be ko no hefera den bornorta non haray ko dum do kambe kadi welata be ko dum be wadata e wa min at-tashabbuhi bil kuffar hino jeyanon e nandintina gole be do heferabe musharakatuhum fi a'yadihim tawtindir gole mabbe ka idije mabbe en andi dun do haray ko hunde faadinde ko neba be mari idije ko be wiata 24 e 31 dun ko hewtay dun ko neba dun do en andi wona idije julbe ben ni bal ko idije heferabe e tata ko idije mereje ko yeddirde Allah subhanahu wa ta'ala e tawata de tabita e sharia um haye hunde wi wal farahu bi farahihim e weltorgol weltareji mabbe din tawa an kala ko be weltori an kadi a weltoray dun wasururu li sururihim konon kadi e weltorgol yida ko be weltorta kon be mantora be vijira ara an kadi ko dun do woni ko weltorta قال سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وي فيهم بيتغول بيدو جياب ماكو غونديم بي فياك ماكو هونكو هونوم وي والذين بن لا يشهدون الزور بن بتاتا بسيداتا كو بوني وي هو والزور هو يعني اعياد الكفار في قول جماعه من المفسرين بيي كو الله وي او دو بوني او زور دو haray wo ko dum woni idije hefera den de be andira den imma ko 24 ma ko 31 ma ko nan tati fa den idije de tata harabe alaka alislam beni ko dum do woni ko woni kongol ko duudi e karamo ko be firay be alquran wonde ma o do zur ko idije hefera den e wa ma'na la yashhadun wa ma'na wi gol allah be sedata ko den dum ay ko woni dul la yahduruna bi arata be tawe ton fa shuhudu huwa alhudur e mi seeda gongol do ko aru gongol tawe ay la yahduruna a'yad alkufar be tawata ke bi arata ka idije hefera den wala yusharikunahum fiha be kafidata e mabbe gollugol den don idije bangira fi majje fenginade li anna hande wonno den idije don kufrun billahi ko yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala on wa dalalun majjere wa fisqun e fasigan kaku e fala yajuzu li muslimin daganta ko juldo wo ayusharikahum wa ayusharikahum de kafidata e mabbe e den idije mabbe don wa yahduraha ma'ahum ko wanon kadi sellantamu de o tawete den idije don wondude be do heferabe hatta law kana hada min babil istila haysi tayinon dun don latike ko telem mawi gol tum jellita gol daru gol yani wobbe do wodi enay be yahata ton kono be enay ni yawtumi yewo ya min dara kono be ore wadde ton param ko be maaki haysi tay ku gol yewo gol don daganta ko ma giyaado juldon ka yaha yewo ya e ko anonon kadi fala yajuzu lahu an yahduraha biwajhin min alwujuh sellanta on tiginde o taweden idije e dendangal noneji tawede den foti ko yahugol ton foti ko participugol ka defugol foti ka sodugol cionki foti ka prepareragol noneji di fop tanko wona yo taweton few bal alayhi an yabta'ida anha bal ko wa'i mo kanko ko de woddito eden idije mabbe don wana non kadi o woddintina be ngure makko den o hada fay koy makko koy e sonna be makko ben o hada be ebbi dena golden idije ma mantugol fi majje ko mina fi majje e wala yajuzu lil muslim daganta ko juldon an yuhanni ahum fi a'yadihim nde o e ko dum wiete o suwetata be ko wiete kon ko biwata kon bon fete ka idije mabbe dum do daganta ko mo nde wiyata be dun do wi golde idire mo yere on juuli e jamma ko nanta sifa dun do daganta ko mo dun do en andino ko buri duurde julbe ben hande hara hibe yobi goldo kongol kabe foti e mabbe wo foti ka message ji ka telefonji ma foti ka lekolji ma foti ka hore lawi haray be wiya be do bon fet e tata ko heferabe e tata goddo jurata do idi suma e ma idi donking fotta e mabbe be wiya ma bon fet e watta dum ta non an juldo sabulo ere mande e angal famu gol madina makan an adaro to e wirgol be dum do be ko wanu non kadi daganta ko mo kanko juldon an yad'u walahum bi munasabatiha nde o du'an tobe yani sabu hawru sabu de do idije o wati de do idije hewti wano wi goli Allah wadan be de do idije barkinade ma Allah kube baraji majje ma ko nanta sifa dum do daganta ko mo sifa di do ko ngudi kadi e wala yajuzu lil muslimi an ya'kula min at-ta'am aw adh-dhaba'ihi allati tu'addu bi munasabati a'yadil mushrikin en daganta ko juldo on dew nyamata nyameteji ma kirte ko be hirsata tata ko be hirsiri dum ko sabu dido evenementji de do idije mabbe kambe be do heferabe haray daganta ko mu nyamugol indo nyameteji wona kon ko be hirsata dum kadi haray dum do fonu harmani mu kanko juldo on wa kadhalika bain wo fi honnu li annaha at'imatun uiddat lil batil wal haram de wonno dum don ko nyameteji preparanaadi mere ko wiete ko mere e huunde harmunde de tata de alalat li ka sharia islam be wi fahiya haramun din nyameteji din kirseeli bi be warata don ko harmandi julbe ben wa zabaihu dhubihat li ghairi wajhi llah dum kadi ko kirse de tata ko hirsiraade fi ko na Allah subhanahu wa ta'ala nafi battor gol ka Allah on be hirsiri den bal ko yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala bal li ta'yidil batil wal kufri washirki bal ko be hirsiri dum be prepare di nyameteji ko sabu sembingol de do mere be sembina ngun don keferagu e odo shirku mo be woni e mum fahiya mimma uhilla biha li ghairi llah en ko iri ko kirse e tata ko daginirade ko wona ko Allah subhanahu wa ta'ala dagini fala yajuzu al-aklu min at'imatihim wa dhaba'ihim bi hadhihi al-munasaba ewi dagata ko nyamugol imorde di nyameteji mabbe eden kirse mabbe de be hirsi sabu din evenementji idije den be mari don ma evenementji mabbe godi be jogi ton wana ko be arata ko wonde be inna be nyawnday be wurnitay be wuntinay wumube be imminay bofo be ko nante sifadin evenementji kanko juldo on daganta ko munde o preparo fi dum wona tawe gol ton wona nyamu gol ko defete ton wona hay hunde sembingol din evenementji be watta dum to bere burnde himmude den e der dido fow be maki wala ya juzu ta'tilul a'mal bi hadhihi al munasaba en sellata are tugol golleji julbe ben sabu din don evenementji hande julbe ben inna a bay haray en andi ko 24 on ni mako 31 ni hande tay uddutu magasin ji mending wota en uddutu market ji mending docteur be wi wota en uddutu hopital ji mending e ko nandi tata sifa dum do haray dum do ko musiba mola na do be dum do kadi sellata ka julbe ben wada dum do bal den nyande ko be continue golleji mabbe din wa awano wowiri non wasi evenement hay e hunde wada ko dum do hollata kambe hefira ben ko mere be woni e mum haray holla kadi julbe ben tawtaabe dum julbe ben sembinaabe mum kono haray hande alhaali onno yurmi moja de wonno e wi wakadhalika wala yajuzu qabulu hadayahum wo sellata kadi jabugol nel daariji mabbe din e on alhaali don sabu munasaba on evenement mabbe don ko dum woni idije mabbe den awil ihda'u ilayhim bi hadhihi almunasaba walla ayya yettu goddu nabanaabe kado sabu din don idije mabbe ben dum do fow sellantama an jiyaado juldon ben ni nam li anna zalika de wonno non dum muawanatun lil kuffar dum ko wallita gol hefera ben non waridan bima hum alayhi min alkufri wadh-dhalali dum kadi ko weltorgol immorde kon ko be woni e mum immorde keferagu e majjere haray dum do jiya en no hani watta de ila e de do tobbere modja be woddito de do tobbere modja haray do jama on faama do tobbere wotere haanaande findineede haray wi aka nyaamu gol nyaamete ke feru no harmi unaadu woni ko wi aka yewtere do wi aka kadi na bangor ke feru kado no harmi wi aka kadi si ke feru addani makado jabbugol kado no harmi dun do fo wi aka wi aka kadi nyaamu gol si al yahudi an nasara hirti no harmi do fo naadu har ka yewtere bal kon dun do hadana ko sabu o evenement wondo wadde do on don evenement ko dun don hadana ko hollugol julbe ben kanyum hino fibi kon ko be woni don ko mere ko sama kala non ko majjere non ko yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala be tawta dun don amma si tawi hara ko ordi do evenement ji hara na e der dun don si tawi woni al yahudi an nasara hirti hara no dagi ka julbe ben nyama ko wana non kadi be wisi kevero neldi makado ma nyamete no sella kan juldo on jaba kono ko wondude tawde haraya jorti sabu jabugol ma dun don pewal makko natugol kal islam nam natir gol mo sabu dun don kal islam ko wana non kadi ka nyamete dun do fugo si tay woni ya reeyi ton maslaha ko dun woni interet l'islam noy mum itay kada yal entere on haray go ya accu dum kun haray to ernen do ko jama waaw faamude dum dum moja haray lundo be do heferaabe onti kontina golleji mun dim no geay o karamu ko be findinta to be go ko uki wobbe sukaabe go be tata harabe faamali tiigidi en andi si 24 hewti ma 31 be wi'a joni sukaabe moobondira be naray enen joni en andi dum moja en ala yaade kon hara enen kadi hande joddinen do wure on ataya ha e 2h ma ha e 3h dun do woni preparagol fi munasaba evenement on hara enon kadi o sembini evenement on holli dun non ko evenement gono mun tawti na dun hara ko hanani on ko wono do wadde nyalade mo luttude den ko dun non jokkoton den nyande kadi wona yo sansu dun don hay e hunde wona ya borno cionci ma kesi fi dun don wona ya defu nyiri ndi a wowa defu de fi dun bal programme on ko ya kontimmo julbe ben kontina programme on fep nden nyande wana sutorde non ka sare do hefira den nyande idi je men den e tahi be kontini programme ji mabbe din golaabi pos en taway hay e hunde yeta mande nde tawata hibe prepare fi ko yowiti e dedo idi je men haray dun do jiya ben ko watta yila e den don tobbere watta na ila e mum ko haani hatirde watta ngol yila e non tobbere hikkinde don den tindinaynde yidugol be do heferaabe e wala ya juzu taariikhu bi taariikhil miladi sillata kadi daati norgol o do daati miladi ko du woni o do daati ko be wata kon e honno calendrier jesus christ on gibinede annabi isa wano ko wiyeten do masalan janvier février do ma 2016 ni ko 2017 be wi dun do selanta julbe bende be daati no raw do daati si ona hara ko fi halati darura hara onti ko hore daruri woni ta neddo ya yewtude do neddo tayna on dun daati yewtirda waata faamude sina dun don banginirda programme o waata faamude wa illa si tay onti kino faama be ni hara selata feew ka yewtiro dum don fi honnu e wi wo alladhi huwa taariikhul kufar wonde on non on don ko daatu mo taata ko daatu be do heferaade andiraamo wali zalika kusabu tabitu gol dum non ko daati heferaabe adala sahabatu radiyallahu anhum ko sabu dum non sahaba ben be shanzirno on don daati fewdo sayyidina umar radiyallahu anhu en andi fewndo sayyidina Umar heferaabe en andi toujours kambe be wadai sondage be miijito be ndara ko honto piiji honde yondu julbe ben tawti be mum be yayi be ndaro yaabe tay julbe ben kambe julbe ben ko daati goto be woni kontirde hande kadi be watti mantorde sifa dum dum hande kay sayyidina Umar noddi fi sahaba ben be sanji hande kadi on don daat be wadi honnu be wi be sanji on don e taariikhul hijri on ko dum woni fergune laadon sallallahu alaihi wasallam e golbe makka seno madina be ni fa ja'alu be wadi at taariikhal islami datu motata ko mul islam andi ko mul islam kontirta on mubtadi an min al hijratin nabi min hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam yani ko fuddi ko igol nelado makka sheno madina wa kana tariqul miladi mawjudan ande kad lati non tayde on don datu mo hefera ben kontirta on himo woda kono be seli on don fewu sabu lunda gol hefera ben wa kana fi tawarikhul jahiliya wal kufriya mawjuda tayladi no kadi datiji gono ton datiji majjube e datiji keferagu in fono woda e on zaman mabbe don kono be maaki falam yaltafitu ila wahidin minha kambe sahaba be yekitaki hay goto e din don fo balbe jetti kontore den hande kadi be jetti ka fergu nelado sallallahu alayhi wa sallam e fuddi kontude don ay fala yajuzu at-tarikhu bi tarikh al-kuffari li anna dhalika min ar-ridha bi fi'lihim bayni sallata kontirgol de do kontore be do heferabe de wonno dum don ko jeya dum e weltorgol golleji mabbe din wa musharakatihim e welto yani tawtugol be wa ihya'i a'yadihim e wurnutu golde do idije mabbe harayno sen dari dum do hande sen joddini do juldo goto en inni yo addan en do tarikhul hijri yo addan en lebbi l'islam in do sappo e didi kontanay inde majji ka hala arab en tay fanday wawru dum sen wi hande lewru bale wano wirten non ko jelu en tay fanday andudo dum dum do ko dum sheikh husaymin be maaki dum do ya dullu ala da'fil muslimina fi hada zaman dum do no holla lo ere julbe ben e o do zaman haatay hande kadi heferaabe wadi tasallutu e hore mabbe wurtike dow mabbe baytay be febli ka dina mabbe be weltindike ka dina mabbe ndare do beenino jeya e nandintinagol e heferaabe attashabbuhu bihim fi kalamihim nandintinagol e mabbe ka hala mabbe e kal ingliziyati wal faransiya wano ko wiyete kon nanditinagol e mabbe ka wolugol anglais on madum ka français ndare do benni ko wiyete kon hala anglais ko hala heferal hala français ko hala heferade to wi dido kadi halaji mabbe kambe heferabe sellatande jiyado on wowlata di hi si wona al hali hara ko daruri tawa ko honto ya wonti do goddo onana tati na France ankadi yawai pular o wawata pular jonno yawai France don idan hande kai daruri on ari ko yon yewtu dun don e hore nder de on yewta harana yon mantor kadi ko yon yewtir wa yewtiro fi fere ala har mantor gol ala nder ton na yon ti mantor halaji mabbe din ayay do non hande a fotta do ga sare groupe do ta ko fulbe fuuta tun ma ko sosobe tun ma ko maninkaabe tun sa ko français tun be ne wolde dum tun be mantorta tun hay moko baabe tay ka galleji hibe piya pay ko mabbe fiyo ko noddirbe wi gol papa ma ko nanta jifa dum do sawhara ibe wawno wiide baba ma be wawno wiide abi ka hala arab dare be magi sayyidna umar radiyallahu anhu wan ibn taymin rahimahullah be findi min basharu riyadus salihin bin sayyidna umar be latino sibe hum pitino ke der sahaba ben noton won be wolude hala faris ma hala ajam ko benta hala ajam ko di hala jiminga wano pular e sifa dum do nanta sifa dum be hendo to non tigi be foccam fiyo wolu arab ko tata annabajo makko ko arabujo nela e qur'anare allahun ko arabunde jippina be foccay non tigi fiyo teddinga do hala arab o wolaka do hala arab o watna ilayka makka kono hande ndare fiyaki jama'a no fewndori ko dun si sheikh raslan hafizahullah ta'ala be maki arun ala al muslim an yatakallama bil ingliziyyati aw bil faransiyya ka annahu min ahliha wala yastati'u an yutqina jumlatan mufidatan min jumalil arabiyya beni wono hersinani ma am musiddo juddo nde tawata a wowlay hala anglais wowla hala français wasitai woni ko abiddo mabbe wasitai ko edun jibinada tawa a wawata wowlude phrase goto ka hala arab ta goddo nanay on phrase tawa himo wowli himo seldi e wi dum do haray hino hertinani ma giyaado juldon hande non sen daari dum do haray alhali jamaa on yurmi moja haray jamaa on no haani wattande yila e mum moja e be wattana yila e dido haalaaji haalaabe bungiraali dido si tawi woni on tigi waawata wowlude arab awa harabete eto wowla haala makko kan si tawi ko pular o waawi o wowla ɗum siko sooso o wowla ɗum siko maninka o wowla ɗum haa si tawoyi hannde kadi o yiidi e neɗɗo mo waawata ɗum ɗon bala on noon ko français maayu ma ko anglais o waawi hannde kadi ɓe wowla sabu ko tawata kon ɗum ɗo ko daruri mo tawata feere alaa ko maaɓe wowlamo haray ɗum ɗo ko wattangol ila moƴƴam eyni wa qad qadima annabiyu sallallahu alayhi wa sallam almadina muhajiran wo gonɗi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam seenino madina tawi ɓe feri ɓe iwi makka wa kana lahum yawmani yal'abuna fihima tawino woodani alyahuda ɓen e annasarankoɓe ñalaaɗe ɗiɗi ɗe ɓe fijayno e mum yusammayani tawi ɗen ñalaaɗe ɗon ino wi'e binnayruuse wal mahrajan nayruuse e mahrajan fa sa'alahum an hadaini lyawmain nelaaɗo sallallahu alih wa sallam landi ɓe ɗen ñalaaɗe ɗon ɗiɗi ko honɗum e ñalaaɗe noon fa qaalu ɓe wii kamɓe ɓeeɗo heeferaaɓe yawmani ko ñalaaɗe ɗiɗi kunnaaɗe men laatino nal'abu meɗen fija fihima e majje fil jahiliya ka majjere fa qaala sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna allaha abdalakum bihima khayran minhuma ɓeni allah on sanzirani on ɗeɗo ñalaaɗe maɓɓe ɗiɗi ko ɓuri moƴƴude ɗe ɓe maaki gon woni ɗen idal fitri ko oɗo iidi suumaye wa idal adha e oɗo iidi donki ɗen anndi wano cheikh hosan ɓe maaki falaysa lilmuslimina illa idani islamiyani alanaa julɓe ɓen siwona iidiije ɗiɗi l'islamiyankooje e tata l'islam no tindini fii mum ɗum woni idul fitri oɗo iidi ko wiyetee kon suumaye wa idul adha e oɗo iidi donkim mais fala yajuusu lahum dagantaako julɓe ɓen an yuhdisu nde ɓe fuɗɗitoto ayaadan iidiije wa munasabatin événementji yushabihuna biha tawi ɓe nanndintinora ɗen ɗon ayaadal kuffaari iidiije heeferaaɓe ɓen wa munasabatil kuffaari événement ji ɓeeɗo heeferaaɓe li anna haha min muwalatihim nde wonno ɗum ɗon ko jeyaaɗum e yiɗugol ɓe kamɓe heeferaaɓe ɓen harram allatingol giggol harramaha llahu wa rasuluhu ngol ngol e allah on e nelaaɗo makko on harmini fa yajibu ala almuslimin no waɗɗi e ɓeeɗo julɓe an yatamassaku bi dinihim nde ɓe jogitoto kaaɗo diina ɓe yaani ɓe toowira kaaɗo diina ɓe teddira kaaɗo diina ɓe wakkilo e hoore kaaɗo diina nde wonno haray wattangol ila e ɗum ɗo no haani moƴƴa yen anndi hakke ko ɓeeɗo sahaabaaɓe ɓe añuno nannditinagol e ɓeeɗo heeferaaɓe yen anndi ko seydna umar radiallahu anhu wadduno kon e abu musa al ashari abu musa al ashari warno ka seydna umar radiallahu anhu o yeeti seydna umar o wii li katibun nasraniyun min lam mari calligraphejo mo tata ko annasarankeejo on ɗon ko on woni calligraphejo an on ɓay o wolani ɗum seydna umar ɓe seytini ɓe maaki malakka ya aba musa qatalaka llah ɓeni ko on nu nannguma yo abu musa allah subahanau taala haɓiima ɓenni o inni ya amir al muminin ko an yo lanɗo julɓe maali illa kitabatuhu wala hu dinuhu min alanaalan alaa hakkunde amen si wonaa binndi ɗi o windantan miɗin hino woodani mo diina makko no woodanimmi diina an o wii ko ɗum ɗo ti woni hakkunde amen seydna umar maaki ana laa uizzuhum ida azallahum llahu ay seydna umar inni min mi teddintaaɓe nde wonno noon miɗo anndi allah subhanahu wa ta'ala o jaasiniiɓe onni wala udnihim id abadahum llah mi ɓannataaɓe kadi takko an nde mi anduno Allah subhanahu wa ta'ala pottiniɓe waɗiɓe ko ɓe yimɓe pottinaɓe. Haray ɗum ɗo en andi ɓeɗo ɗum ɗo no holla hiɓe dandino pottiti e ɓeɗo heferaɓe. Sen daari nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e fokkuduno ghazwa Badr, mushrikinajo goo o jokki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o inni ya Muhammad uridu an attabi'aka li usiba ma'aka. Woni ko ayo Muhammad mi faala ya accu yaade ka jihadi sen gañoyike min kadi mi heɓa toon ka sendete toon mi heɓa geɓal. Niraɗo sallallahu alayhi wa sallam taki faamimo ɓe maaki tumin billahi wa rasuli gonɗin Allah on e nelaɗo makko on si jokkaami. Qala al mushrik la o woye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki erji falan astaina bi mushrikin ɓe maaki yilto min mi faalaka nde mi wallinorta mushrikinajo mi ɗaɓɓira mushrikinajo ballal. Ɗum ɗo no holla haray ɓeɗo ino dandino ino woɗɗitino e nandintinagole ɓeɗo mushrikinaɓe heferaɓe naafi noon fi ɗaɓɓirgol ɓe kan ko nanta e sifa ɗiɗo piiji. Haray kamɓe cofosan ɓe maaki wa kadalika min muwalatil kuffar wono jeeya e yiɗugol ɓeɗo heferaɓe madhohum mantugolɓe wa sana'u alayhim e mantugol alhaaliji maɓɓe ɗin kañum kayya wono enna ɓen no keɗɗigoy ɓe portoɓe no waɗirini e ni ɓen no waɗirini e ni wako nani hannde kefeero goo no maayi woɓɓe goo no wiya yo Allah subahanau taala yaafumo wo on ko neɗɗo keɗɗunoɗo ko neɗɗo mo ala probléme sifa ɗin yewtireji anndi si tawi woni musidɓen anndaali alhaali diina maɓɓe kan haray hino yurmi moƴƴa ɓe yahay ɓe yaaka hulɓini. Allah subahanau taala no haɗi insinanagol kefeero o haɗi hay nelaaɗo makko on woni wa ma kana linnabiyi walladina amanu an yastahfiru lilmushrikin eɗo nono darade no Allah subahanau taala yaafo o ɗo woko neɗɗo mo tata ko moƴƴunoɗo mo ala probléme e nu ɗo maduhohum mantugolɓe wa ta'dimu amalihim e mawningol golleji maɓɓe ɗin ɗo kadi ko probléme molanaɗo ndaarugol taqaddum ko ɓe hikki yeeso men kon hannde ko ɓe développe kon ɓe ɓuri en onti mantiraɓe sifa ɗumna ndaari ko ɓe woni waɗde nokkel kaari ndaari ko ɓe woni waɗirde ni e ni ndaari ko ɓe waɗirde ni e ni tawi noon Allah subahanau taala wino to fala yujibuka taqallubu alladina kafaru fi lbilad wota ŋalɗine konko ɓe heeferaaɓe yedduɓe Allah subahanau taala yiltodirta ka leyɗe immorde ko ɓe jogi immorde ko ɓe gollata e piiji maɓɓe ɗum wota ŋalɗine i qul mataau dunia qalilun wal akhiratu hayrun abqa wiɗan ɗo ngurdan aduna ko seeɗa kono noon ko laakhira on ɓuri moƴƴude ko on ɗon kadi woni ko heddoto. Haray ko noon kadi mawningol golleji maɓɓe ɗin ino jeeya e yiɗugolɓe ɓe wi honnum li anna haha nde wonno noon ɗum min taadimil kufri ko jeeya ɗum e mawningol keferagu ngun wa min taadimil kuffari ko jeeya ɗum kadi e mawningol heferaɓɓen wala yajuusu hamlu yani hamlu chi'arati allati hiya min chi'arati alkufri sellata kadi jogitagol semboleji ɗi tata ko semboleji keferagu ngun e semboleji heferaɓɓen la fil malabis wona ka coñki mana ɗo sellataka jeeyaɗon watto coñcol ngol tawata kuwa hino desini e maggol ma ngol tata ko wiyete kon koko ɓe wiyata nike en anndi coñci no woodi marque majji no windi nike ɓen ɗiɗo kadi karama koɓɓen no waɗi fatwa par ce que ɓe darti on nike ɗon ko inde sanamuru jeeyandu e sanamuji ɗi kamɓe heferaɓɓen ɓe rewata ɓeyni ɗum ɗo sellataka julɗon watto ɗum ɗo si wona hara nden inde ɗon ko wano e société wol woni ko nde windi ma do hara koka tata si julɗon wattike ɗum ɗon ko telema jaasingol o wattori wona ko waɗugol dolokke mum ma waɗugol disare mum ma waɗugol kufune mum ma ko nanta sifa ɗum ɗo e façon noon coñcigoo ko woodi toon tata hara mandeji maɓɓe hino toon en anndi coñcigoo no woodi tata mandeji nde fedde nde ɓe wiyata masuniya hara ɗi mandeji maɓɓe no toon fedde nde ɓe wiyata les illuminati en anndi nde fedde no wooda ɓen kadi ko fedde nde tata ko yimɓe yedduɓe Allah subahanahu wa ta'ala ayɓe diina allah o noddanoɓe keferagu ɓen no mari mandeji heewɗi ɗum kadi haray wonaayo on tigi ƴettu semmbolji ɓen ɓorno ma ɓorna ɗum ɗon ɓiɓɓe mum ɓen. Ndaare Cheikh Fawzan hafidahullahu ɓay ɓe lanndike ɓe kon woni ñaawore ɓornagol dolokke, tawa innde suwerjo keefeero no ka dolokke ton kon woni ñaawore ɗum. Cheikh Fawzan maaki aqallu ahwalu haada muharramum, ɓeyni ko ɓuri fanɗuɗe kon fof e alhaali ɓornagol on dolokke ɗon haray hino harmi few. Si wonaa ɗum kam wiyete ɗum ɗon ko ta'dhimun lil kafir, yo addi ilal kufri, ɗum ko mawningol keefeero on naɓay neɗɗon faade yaltugol hay l'islam. En anndi hannde goɗɗo ɓornortaa ɗo mesi si wonaa sabu giggol mesi haydu, gooto waataa ɗo yahde ƴetta mbuudi mum, dolokaaji no woodi e maakiti on fof, o suɓiroyanii tun mesi ma o suɓiroyanii tun christiano ma goɗɗo goo nii tun, ko sabu goɗɗum no ka ɓernde ton waɗi soyay o suɓoy ɗum. Haray ɗum jamaan no duwa rentaade ɗum ɓay coñcigoo no woodi, ka taata sifa ɗin piiji winndaaki, ka taata en anndi en waɗiiɗo ɗo naɓuluwa taati mo taata on keefeero Allah subahanahu wa taala mo ɓe wiyata mesi himo wannoo publicité, o yiwo annda nafoore ko julɓe ɓen juulata hoora, tawa hay e ndeer suumaye ɓe jooɗoto ɓe fewtita télévision ji ɗin ɓe ndaara kamɓe heeferaaɓe ɓen ko ɓe woni e gollude kon. Kono e sabotage ɓuri ɗum ɗo, jooninoyi ɓe ɓen dari ñannde o ñannde iɓe yiɗi o ɗo jooni ɓuri mawɓe maɓɓe ɓen, iɓe yiɗi o ɗo ɓuri neene maɓɓe ɓen maɓɓe, ɗum ɗo ko jarrabuyeji moolanaaɗi. Ey wala fi sayyarat, dagataako kadi ƴettugol semmbolji maɓɓe ɗin koola ɗin e otooje, wala alal abwaabi wonaa ka baafe, wala alal mahallati wonaa ka boutique ji commerce ma ko nanta si faɗin ɗon. E bal yajibu an tutahhara biladul muslimina min chiaratil kufri waddalal, bal no waɗɗiinde leyɗe julɓe ɓe laɓɓinte immorde semmbolji keeferal ngun. Hara julɓe ɓen jaɓaali semmbol keefeero heɓa doole tabita ka leydi mum, li anna allaha aghna al muslimina bi hada din, nde wonno Allah subahanau wa taala yondini rijiyaaɓe makko ɓen kaaɗo diina al islam, o waɗii kaaɗo ko diina yonayɓe ka, o jama'a fihi khayri adduniya wal akhira, o mooɓani ɓe kaaɗo diina moƴƴere aduna maɓɓe on e laakhira maɓɓe on. Tanko allahu wi alyawma akmaltu lakum diinakum, min hannde mi timminanii on diina mon kam, wa atmamtu alaykum ni'mati, mi timminanii on kadi oɗo nema an ko ɗum woni nema islam, wa raditu lakum l islama diina, mi welanaama on oɗo islamu diina. Cheikh Fawzan ɓe maaki alladi yumilu ila aadati l kuffar, on neɗɗo mo taata hino ooño hino jokka ɗiiɗo mbowkaaji ɗiiɗo kutimji ɓeeɗo heeferaaɓe, wa ayaadi l kuffari e ɗeeɗo iidiije maɓɓe, wa amali l kuffari e ɗeeɗo golle ɗiiɗo golleeji maɓɓe kamɓe heeferaaɓen. Ma'anahu wo ko woni ma'ana golle on ɗon neɗɗo, annahu kafara bi ni'mati l islam, oɗo haray o yeddii oɗo nema l islam oɗo, wa annahu haray kanko konnum yuridu an yastabdila bihi ma huwa khayrum minhu fi nadarihi, haray ko faala ko changirgol nema l islam on konko o sikki kanko ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude edi oɗo l islam. ɓeyinna haray piiji ɗin hannde naayo sattine ko modernisation ma ko nanta e siwa ɗin ɗon. qala sallallahu alayhi wa sallam, o haray ɗo sukaaɓen no haani ndartude o hadise ɗo, ɓe annda ko hadise selluɗo fi sukaaɓe yaha e ɓen 24 et 31. ɓe maaki man jama'a al mushrikine, kala on tawtondirɗo e ɓeeɗo heeferaaɓe mushrikinaaɓe, kala tawdaaɗo e maɓɓe honto, wa sana'a nayruzahum, o tawdaa e maɓɓe ka iidiije maɓɓe wiyeteeɗe nayruz, ɗum woni wano 24, wa mahrajanahum, e mahrajan maɓɓe on ɗum woni wano oɗo 31. niraaɗo sallallah ah sallam hino ko ɓe maaki ko ñaawoore makko ndem, ɓe maaki hushira ma'ahum yawma al qiyama, yo anndu kanko e maɓɓe immintinii toye ñannde darngal nokku ngootu. kala wonɗo e préparanaade ɗiiɗi fiiji, haray hino nelaaɗo sallallah ah sallam ko maaki kon, kala tawtuɗo ɓe nden ñannde o gollidi e maɓɓe ɗeeɗo golle, haray ko kanko e maɓɓe immintinii toye ñannde darngal nokku ngootu. yo allah subahanahu wa taala danndu en ɗum ɗo. e hanndi nokku goo nelaaɗo no maaki e hadis wonɗo ka imamu tirmidi, man yani man tashabbaha bi qawmin hushira ma'ahum, kala nanndintiniiɗo e yimɓe o immintinoyde kanko e maɓɓe nokku ngootu ñannde darngal, e maake fattaqullaha ibadallah hule Allah on kono e jiyaabe Allah tamassaku bi dinikum jogite dina monkan wahdharu min alfitan reno don e dido fitinaaji wahdharu min shi'arati alkufri waddalal wa a'yadi alkufar reno don e ko wiyete kon de do idije be do heferabe reno don e dido sembol di mabbe wayni fa inna zalika min alirtikasi wal min alintikasi wal irtikas fatamassaku bi dinikum ya ibadallah e maaki Allah subhanahu wa ta'ala en andi wino ka qur'an ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man addallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum Allah subhanahu wa ta'ala yatawata yimbe wo beno gondini mo kanko Allah hibe gondini nyalande dargal tawa hibe yidi on ganyo Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahu enelado makkon harayna yo jama on firu o aya do hibe weldida ngandi ko ni weldidugol ko ya yidam mi yide wona du woni do bal ko yidugol mabbe an yayida do kefero haraw yidama fi haraw anda de za hayya wuri sharti on do ko yidugol ma am be don heferabe reino be do haray Allah subhanahu wa ta'ala wi atawata be do gondimbe mo gondini yalande dargal hibe yida be do aybe Allah subhanahu wa ta'ala enelado makkon haydi tayno latike ben aybe Allah on ko babiraabe mabbe walla ko bibbe mabbe walla ko nene goto be mabbe ye ngandi haray sipagol o do aya no jiyaye sabu ko jippi odo sahabaajo tedduɗo wiyeteɗo Abu Ubada ibn al-Jarrah radiyallahu anhu tumande o waruno baba e makko ka jihadi e ngandi ko ɗum ɗo no sabu jippagol aya on nam karamo ko ɓembe maaki ittaqullaha ya ibadallah hule Allah subhanahu wa ta'ala kono yo jiyaɓe makko wa min a'yadi al-kufar e wono jeyaye idije hefera ɓen allati den hadasat fi hadha zaman fuditi de o zaman mutata ne bali do kon woni den ko den idije de tawata hefera den ma yatantinu bihi alkufar al'ana min idil alfain ay tamamu alfai amin ala maulidil masih alayhi salatu wassalam be yo kambe sho fozan no ja idije de tata be do heferabe fuditike o zaman men do ma yutantinu bihil kufar al'an konko be woni a jaade fewndo do imorde wi golbe o do idi lan 2000 fetu golbe idi lan 2000 ay kon woni on lan 2000 ko timmugol e duubi guluuji didi woni 2000 an e bori annabi isa alayhi salam jibina e maaki non de do idije yu'azzimuna hadhihi almunasaba kambe hefera den hibe maunina o do evenement mabbe wayukhawwimunaha hibe komina dum wayuhawwilunaha wayuhawwiluna min amriha be manta dum don be komina dum don fiyo jamaa on hi pano dum don be wakkilo fi mum gollugol be tawta be wayuraqibuna an-nasa fi fil musharakati fiha haray be rerdina yimbe ben e tawe gol e din don evenement ji mabbe wayuhadhirunahum hibe rentina be hulbina be inna be min anna ashiya atatahduthu fi hadhihi alfiyya ande de haray piji waday e der o anelan 2000 do be piji go waday no jeay ko be wowli qalu be wiya sayanzilu almasihu fi amin alfain wonde ma annabi isa o jippoto anelan 2000 on kambe cerno dem be maaki na'am nuzulul masih alayhi salatu wassalam jippa gongol annabi isa alayhi salatu wassalam haqqun dum ko gonganu wala budda minhu fere ala ko ma o tippo kama akhbara bihi sallallahu alayhi wasallam wanu nelade sallallahu alayhi wasallam humpiti en non annabi isa jippoito be maaki walakin kunitum la ya'lamu waqtahu andano sa inde o jippoito illa Allahu tiwana Allahu fa huwa min alamati sa'a dum ko jeya dum e mandeji gal do dargal allati gal la ya'lamuha gal anda dum yani illa Allahu tiwana Allah subhanahu wa ta'ala qalu be wi kadi no jeyay ko be wowlata fi mantugol ɗum ɗon taqumul qiyamatu fi amil alfain wondema aduna on lannay darngal ngal daroo on année 2000 ɗon ceernojo on o maaki wanaqulu en wi'ay na'am ko non woniri nahnu nu'minu yen gonɗini bi qiyamil qiyama daragol darngal ngal wa nu'minu bil yawmil akhir yen gonɗini kadi nde ɗo ñalande sakkitinde walakinna allaha jalla wa ala woni tun allahu towɗo teddu ɗon istahdara bi ilmi qiyami sa'a o hertinani hoore makko andugol ko wiyete kon gandal daragol ngal ɗo darngal ko ɗum woni kanko allah subhanahu wa ta'ala o ƴellitali ɗum ɗon malaikajo ɓattinaɗo wona annabajo nelaɗo hay e goto o ƴellitali e andugol ngal ɗon gandal wano wiri noon yas'alunaka hiɓe landoma ani sa'ati gay ngal ɗo darngal ayyana mursaha ko honde woni ko ngal daroto qul wi o innama ilmuha inda rabbi ande gandal daragol ngal ɗo gandal ko kajo nam ande gandal ko wiyete kon daragol ngal ɗo gandal daragol ngal ɗo darngal ko kajoomi an woni ko allah subahanahu wa taala tun andi ko honde woni waɓtu maggal on ko honde kangal darngal ngal ngal wawata darade hay goto anda ɗum wano wiri noon e aya goo yas'aluka annasu ani sa'a yimɓe ɓen hino landoma gay ngal ɗo darngal qul wi'u innama ilmuha inda llah ande no andugol nde ngal ɗo darngal daroto ko ka joomi an woni ko kanko tun woni ko andi ɗum ɗon e maaki fa hadihi min umuri lghaybi allati la ya'lamuha illa llah yaani daragol ngal ɗo darngal e jippagol oɗo annabi isa ko jeyaɗum e piiji ɗi tawata ko wirniɗi piiji ɗi tawata andaɗi siwona allah subhanahu wa ta'ala walladi on yadda'i mono nodditu annahu kanko ya'arifu himo andi waqta nuzulil masih yaani waqtu jippagol annabi isa wa ya'rifu waqta qiyami sa'a ma wondema kanko himo andi nde darngal ngal daroto kafirum billahi ko yedduɗo allah subhanahu wa ta'ala ɓe wi limada sabu honnun noon li annahu kan nde wonno kanko yadda'i himo nodditoo ilma alghaybi andugol ko wirni alladi ɗum la ya'lamuhu illa llah konko tawata annda ɗum si wona allah faman idda'a ilma alghaybi kala nodditiɗo hino andi ko wirni fa huwa kafirun haray ko keefeero ei fala yajuusu dagata ko tasdiqu hum gonginngolɓe fi hadihi tahawil eɗen kominare ɗeɓe kominta ɗon wa hadihi l akhbar eɗen kumpitare ɗeɓe kumpitata wala tajuusu musarakatuhum fi amil alfaini sellata kadi tawtugolɓe eɗon fet maɓɓe ɗon wiigol fet lande 1000 wa tarwijuha fi shawari sellata kadi tawtugolɓe ka piblicitugol ɗum ɗon ka hoore laawi wa tarwijuha fil malabis e piblicitugol ɗum ɗon ka coñki yimɓe ɓen ko ɓe wattoto ton wa tarwijuha fil mu'iddati e piblicitugol ɗum ka liyeji ɗi tawata ko liyeji fottirɗi ka liyeji réception watte e ko nante sifa ɗum ɗo haray ɗum ɗo fof dagantako julɓe ɓen nde ɓe wallitotoɓe ɗum wona nde ɓe tawtata ɓe e piblicitugol ɗum ɗo haray no waɗɗi julɓe ɓen nde ɓe wakkilotoɓe hula allah subhanahu wa ta'ala e ha ceernojoon o maaki wala yajuusu lil muslimina an yu'attilu a'malahum bi hadihi almunasaba musharakatan lil kuffar sellanta julɓe ɓen nde ɓe accitata golleji maɓɓe ɗin ɓe ɓolɗinaɗi ɓe ronka gollude sabu ɗiɗo événement ji heefera ɓen sabu tawtugol ɗiɗo idije heefera ɓen maako wona ɗum ɗon wala yajuusu an yadhara almuslimuna bi munasabati hadihi lalfiya daganta ko julɓe ɓen nde ɓe feññinta yiɗugolɓe oɗo événement ɓe wiyata kon lan 2000 ma wallitagolɓe heefera ɓen no ɓe ñinnira on événement ɗon aya shay'in khassin biha yaani e kala noon hunde nde tata ko hertornde on ɗon iidi ma ko hertornde ɗin ɗon événement ji maɓɓe bal ala almuslimina ko waɗɗi julɓeɓen an yatabiruha ko nde ɓe kontata ɗin ɗon iidije maɗin événement ji ka annaha ghayru mawjuda wasitaydin ala yani wodede majje wasede majji hara kambe julbe ben dun don hino fotanabe ende be saloto dun don hatirde salagol kambe cernombe maaki faqad balagana gondi yottike men yani hewti men anna unasan wondema hino ton e yimbe akharu be nettini fatha masha'irihim at-tijariyya ila hulul munasabati al-2000 tabarrukan bi hadhihi al-munasabati al-kafira ben hewti men wondema e sa'i go hebino ton yimbe nettinde udditugol santre ji mabbe ma dum kenkayri ji mabbe katata hibe yeya ma boutique ji mabbe sabu honnum sabu habbita golbe odo evenement fet ko be weta kon l'an 2000 fi barki norgol on fet motarda ko fet heferabe don masalan tawa harahibe programme no udditugol boutique ji mabbe di yontere hande enana hande kadi on munasaba don ko yontere hande didi enna joni aw habbito den hande nyande barki noren dum don ma ko nante sifa dum wo ko non kadi be maaki yotti keme wonde ma wobbe go kadi akharu zawajat be nettini jombi gongol yuriduna an yatazawaju ta ko fala be jombugol aw zawiju banatihin wala ko fala be jombi gol bibbe mabbe rewbe ben fi aami al-fayn fa akharu zawjatihim ila munasabati al-2000 tabarrukan biha be nettini gal jombugal don ha dum don hewti fi yo be barkinor den don idije e tata ko idije heferabe sabu tun tawtugol be din golleji mabbe di woni mum dum do haraydi hikayaji do ko wadante ko hollugol lo ere julbe ben hande e jaatere mabbe den angal wattangol yila e dedo tobbere de tata hande be lanni tawtude heferabe be nandintini ke mabbe sendari siko ka bornate riji en taway hande en sendidirta rewbe ben nandintini ke worbe ben kadi nandintini ke rewbe en tay hande no wodi worbe wadaybe kodi ko tata dum ko rewbe hertorno no wodi worbe wadaybe jawe de tata ko dum rewbe hertorno no wodi worbe wadaybe kotan ta ko dum rewbe hertorno rewbe kadi no wodi wadobe pantaloji e dolo koy be fembo ko tata ko worbe ben hertorno jonnon ne laado sallallahu alaihi wasallam be maaki e hadith wondo ka sahih al-bukhari la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijal bin-nisaa wal-mutashabbihati min an-nisaa bir-rijal e maaki Allah subhanahu wa ta'ala hudi kala ben worbe nanditino tobe sonna ben Allah hon kadi hudi kala sonna be nanditino tobe worbe ben haray dun do jamaano haani rentade dun do kata ta woni ha kuddi Allah subhanahu wa ta'ala sori hande non sendari dun don sendari ka hore laal sendari ka makitiji sendari ka lekolji e dendangal noneji di enta dum do no wodi ko buri non hurdinade wano ko karamo ko be wiata kon faw ko ko tawata be do faw ko e ciudi gondinde be yalti ko e ciudi julbe be yalti be yaltay be acca nene mabbe baba e mabbe kasudu tahi be borni sifadi bornate riji cionna ben no borni cionci di surrade be acca don nene raw e babi raw on neni rawon landatako ko wonto biddo on suti babi rawon kadi landatako ko wonto biddo on suti bal hande ko kambe andi ko nene mabbe be mabbe huwata dum do ko jarrabuji molanaadi dum do no holla e fitnaaji din hande hare torodin Allah subhanahu wa ta'ala yo tabin tingen e hore diina makko kan ka sakkitode yo terende be ni fattaqullaha ibadallah hule Allahun kono yo jiyaabe Allah wahdharu min hadhihi alfitan iryani rene imorde di do fitinaaji wondi e yilaade hande imorde fitinaaji itata ko wirtagol angal bornagol ko kel e nanditinagol e beedo heferabe e angal jokkugol diina islam we wi kadi wahadhiru minha ikhwanakum rentine di do fitinaaji kadi musibbe monben hara on yondinoraali ka be ngureji mon so yi musibbe monben no bibbe mabbe ben wada sifa di do piiji haray wartine yila e majji rentinombe di do piiji fiyo be waawu faamude kambe kadi be rentina be do eni wala ta'taddu biha wa ta'un kontude do idije mabbe goddum wa'tabiruha batilan kontede do di do programme di mabbe mere wazuran e bone nakfuru biha fennen dum nakfuru biha fennen dum wala na'tabiruha shay'an mawjudan wata en kontudi do programme ji mabbe kambe hefira den hunde wodande bal konten dum do hunde merere de tata de alana fore ko hunde yeddinde ha Allah subhanahu wa ta'ala mema ki hadha huwa dinuna ko dum do non woni dina men kan fennu golle do golleji mabbe holla dum do ko hunde merere wa hadha amru nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko dum do kadi woni yamirore annabajo men on sallallahu alayhi wa sallam de wonno be maki inna allaha abdalakum bihima khayran minhuma allahun tanzirani on di do fijindaruji mabbe didi e do idije mabbe didi ko buri moddude den don ko dum woni julde sumaye e julde donkin eni falaysa lana alana illa hadani al-eidan tuna den don idije didi fil islam e odo l'islam fattaqullaha ibadallah hule allahun kono jiabe allah waqtasiru ala ma shara'ahu allah lakum yondinoro raddindino don konko allah subhanahu wa ta'ala shar'inani on hara on fejjali don hara on sunaki e dun don de wonno haray ngoddi Allah subhanahu wa ta'ala on ko don woni ko ma on tigi munyo o jebbilo e hore jarrabu ye jidin e hore satti nde jidin e munyo dun don o tabita o tabintina be ngureji makko din o ne awonkiji mabbe din e hore dun don en wala tabtaru bi dinil islam badala wota on dabban kaado dinal islam lonto dabbanon kaado dinal islam goddum go ko watti ronka harana dun don Allah subhanahu wa ta'ala yamirno haray musibe julbe teddube yewtere men den ko donde daroto haray jamaa on yo wattan yila sirtuma enen suka ben ndarten odo alhali moja bangina den dum dimmoobe men ben be waawo faamude dum fiyo be waawo jegitaade darsuji din be waawa kambe kadi nanditinaade julbe ben be pottito di do fitinaaji haray no ben andi karmo ko men ben hinoga no wodi ko be beydi tanta en insha Allah kadi palji din derga haray be burta en wallitaade haray en jonita be yewtere den bayna en juuti e hore jamaa on naqulu qawli hadha wa nastaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hare en tro Allah subhanahu wa ta'ala yalla be jamaa me ben ko bur moddude e joddi haray ko wete kon be wadi jodu e gollangal en tro Allah subhanahu wa ta'ala ko bur moddude haray de ngande en wada resume ka soto insha Allah ende yewtere wande do haray ado mi jonti de microphone on do wada dum findi do to be sedaade de tawtaara ene jogondire o do mawdu be ngandi wobbe ko dum do woni be wakkili ke joni accitugol dum do sabu be yi ko hefera be ngertani jonno gondum sa enni be be selu mauludin nabi yon kadi be naa don hadde men joni ko hefera ben kon menen kadi me de warande annabajo amen on hado men kadi dum do ko subhani mo tawata hara ko labudo haray be makani en do wondema idi jemen den enen ko idi jedidi ko idi hunta e idi laya ko dum woni idi suma e idi donki ndo ko tobbe de doane watte de hilla e mudum modde non tendari ay idi do idi je hefera be didi anda de kaledi meden do de ngandi be ya e di do place di be wada piji di to atara ina hulbe ni be sonja julbe ben be ya gade yer gol vere wadu gol piji go di to atara na hulbe ni inna be ya de pubba gol wobbe go mabbe lutto ya ton unnu hewi de ngandi dum ko tata nara ko suudi ara yimbe ben hani wattangol hilla be yalta di do piji di tawata hara ko piji wawdi ni di tawata hara ko piji heferabe ara yi de ngandi joni fet je den duudi nyande o nyande fayda fet no wodi kala evenement mum wadu wadu kum be nay no kadi ko juldere kala evenement mum wadu kum be nay no kadi ko juldere ndo ko fet ko fet rewbe ko fet aduna ko fet ndo ko fet dum fop joni ko fet independence ko fet ndo fop fet nyande o nyande fayda ko fet diodi di odo fetugol fo ma yende do juldeje de fopet majje julbe ben ko didi pet mal ko idi sumaye e idi donki de fopet majje gila kadi fuddi ha ka ha kadi ha woni ko do de kreya woni ko nokku goɗe créa, yani ko ɗoɗe sinca ma ko nokku goɗe sinca, en mana iidi hay goto. Enen julɓe ɓen si wona iidiji ɗiɗi, iidi suumaye e iidi donki. Ɗum ɗo ɗen andi no waɗede joni ma anniversaire ji ɗen andi joni mo be fayda hinna ɗum ɗo ko anniversaire ɓiɗɗo an arano on, ma ko ɓiɗɗo andiɗaɓo on, ma ko père ma ɗum ko jombugal amen ngal, ma ɗum ko kaari ɗum ɗo, mami heɓuno ɗum ɗo haalalah waɗande andi ɗum waɗɗum ɗo on fopet mum wona ko min fes. Ɗum ɗo ko ko ñembinale taqalid, ñembinale ƴoogoyaade ka yimɓe heeferaɓe ɓen addana en enen julɓe ɓen. Harayno waɗɗi ɓen ɓe tawata arano ƴoogude sifa ɗum ɗo ɗaɓɓitoya, wiyani jikkuji heeferaɓe, mbowkaji heeferaɓe, ɓe ƴoogoya ɗum ɓe itta ka heeferaɓe ɓen, ɓe anda ka julɓe ɓen. No waɗɗi ɓe ronde ɓe rentotoɓe huuɗa Allah sawa jalla, ɓe acca ɗum ɗo, ɓe yondinora, ɓe alɗinora ka ɗo dinal islam. Haray ɗen andi jaɓugol neldari keefeero si tawi hara koko dagi woni toon, ɗe gandi ɗum kan ino dagi. Kono hay ko dagi kon si tawi koko yowndire ɗe ɗo fedde ɗe ɗo juldeje maɓɓe ɗe tawata hara ko andaɗe ka leydi men ɗo, haray on tigi jaɓata fi holɗum haray ko teddingol ɓe kamɓe teddingol keeferankako ngun e wallugol ɓe publistugol e hollugol ɓe ɗum ko duwa ɗum tambiteɗe teddine. Haray ɗen andi ɗum ɗon l'islam on newna en mara hay fusko wiyete e juldere si wona juldeje ɗiɗi, wattanen hilla tabiteng e ɗen ɗon ne en ɓeyguriji men ɗin e hoore ɗen ɗon, muñoɗen e hoore ɗen ɗon. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.